Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους. Προσοχή στις περιοχές που θα έχουν κρύο, χιονιά. Και όχι τόσο επειδή το λένε τα δελτία ειδήσεων με τα τρομοκρατικά αυτά και τους ήχους από κάτω, τους βαρύγδουπους και την τρομολαγνία, επειδή πραγματικά είναι χειμώνας και επειδή σε μερικές περιοχές, Αττική, Πελοπόννησος και Κρήτη, είναι στο μάτι του κυκλώνα. Είναι χειμώνας, έχει έντονα καιρικά φαινόμενα, έτσι είναι ο χειμώνας και χρειάζεται προσοχή εκεί που εκδηλώνονται τα φαινόμενα αυτά. Τελεία και παύλα για νοήμονες ανθρώπους. Αν θέλετε οπωσδήποτε να είστε στο έρχεται καταστροφή, χιονιάς ντουντουντουντουντου και αυτά που ακούτε, όχι, από μένα μακριά. Προσοχή, Αττική, Πελοπόννησος, Κρήτη. Αυτές οι τρεις περιοχές της χώρας και σήμερα και αύριο χρειάζεται προσοχή στις μετακινήσεις και γενικώς δεν χρειάζεται παραλογισμός. Τόσο απλά και τόσο κατανοητά. Άντε καλή εβδομάδα να έχουμε. Εσείς ακόμα και κρύο να κάνει έξω και χιόνια, let the sun shine in, γιατί αυτό που προέχει είναι από μέσα να αισθάνεσαι καλά και να έχεις και τα μυαλά μες στο κεφάλι σου και να σκέφτεσαι. Τα πολύ βασικά είναι μια εκπομπή Δευτέρας που και πάλι και όλες οι εβδομάδες μοιάζουν σε αυτό, τουλάχιστον όσα ζούμε. Περνούν, ρε παιδί μου, τρεις μέρες, δηλαδή από Παρασκευή μεσημέρι, πρωί μεσημέρι που τα λέμε, μέχρι την άλλη Δευτέρα περνάει, λες και έχει περάσει μια εβδομάδα με ειδήσεις, δεν ξέρεις τι να πρωτοβάλεις σε μια εκπομπή. Τι να πρωτοπείς τώρα για τα πρόστιμα του Μητσοτάκη που πήγανε στα 500 και ξαναγυρίσανε στα 300, επειδή μας έκανε τη χάρη σε πρώτο ενικό. Θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Τι να πρωτοπείς για τη μεγάλη απογοήτευση όσων είχαν την πληροφόρηση ότι αυτοί που δήραν τον άνθρωπο στο μετρό ήταν Αλγερινοί και ξεχύθηκε το σκυλολόι των ρατσιστών και να οι Αλγερινοί που έρχονται εδώ και μας δέρνουνε και αυτό και λοιπά. Και σκυλολόι σας λέω πραγματικά, αν δείτε τι παίχτηκε για ένα 24ωρο περίπου μέχρι να αποκαλυφθεί ότι τα παιδιά ήταν Ελληνάκια, περιστεριώτες, ανήλικα κιόλας, 17 λέει. Και όχι μόνο ήταν Ελληνάκια, πήρανε λέει και τη μαμά του, μετά που δήρανε τηλέφωνο, δήρανε τον άνθρωπο, πήραν τη μαμά τους τηλέφωνο στο Περιστέρι και η μαμά τους πήρε ένα μπάτσο που είχε γνωστό και ο μπάτσος τους είπε πώς να κρυφτούν και να μην αυτό, αλλά έλα που τους είχαν πιάσει κάμερες. Δηλαδή από το story αυτό, το κάνω την κουτσουκέλα, μετά παίρνω τη μαμά μου και η μαμά παίρνει τον μπάτσο, πιο Έλληνας δεν γίνεται, πιο Έλληνας, δηλαδή πιο χαρακτηριστική ελληνική, και άσε τους Αλγερινούς. Οι Αλγερινοί μπορεί να είχαν και πιο πολλά κότσια να παραδεχτούν την πράξη τους, λέω εγώ τώρα. Ή να συζητήσεις όσα γίνονται στο χώρο της ιστιοπλοείας μετά την δραματική αποκάλυψη από την Μπεκατόρου για το τι της έχει συμβεί. Ναι, 22 χρόνια πριν, τώρα ήθελε, τώρα ένιωσε άνετα να το πει και τώρα το είπε. Και μάλιστα με ονόματα και επώνυμα και όσο και όσα συνεχίζονται από εκεί και μετά με τον Κακλαμανάκη χθες το βράδυ, τον Νίκο Κακλαμανάκη, να δηλώνει ότι έχει απειληθεί δύο φορές η ζωή του για όσα είδε. Είδα λάθος πράγματα, λέει, είδα πράγματα που δεν έπρεπε μέσα στην ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία. Στην ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία, ρε, εσείς καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρο και μπάσκετ που είναι η βρώμα που λες, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα εκεί και μόνο που ακουμπάς λες άσε τώρα, μην μπλέξεις με κάνα, μην είσαι πουθενά μάρτυρα σε καμιά περίεργη υπόθεση και βρεθείς, ξέρεις τώρα τι εννοώ, άστο, μην ανοίξουμε το στόμα μας. Αλλά στην ιστιοπλοεία, σε λίγο θα είναι μαφία και λοιπά στο μπάντμιντον, ξέρω εγώ, και στο softball. Κι όμως στην ιστιοπλοεία, παιδιά, ναι. Ή να πεις για τον Ιερώνυμο, τα έχω βάλει με την εκκλησία το τελευταίο διάστημα, αλλά προκαλούν και αυτοί. Βγήκε τώρα, σας είπα, είναι η χρονιά αυτή το 2021 που είναι τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Θα ακούσουμε, τι έχουμε να ακούσουμε. Έκανε το Open αφιέρωμα στο ρόλο της εκκλησίας, λέει, στην Επανάσταση του 21. Μάλιστα. Και ποιος να μιλήσει καλύτερος, πιο αρμόδιος, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Σωστό. Δηλαδή ως δημοσιογραφική ιεράρχηση, είναι προφανώς. Αυτός είναι ο άνθρωπος που θα πήγαινε να πάρει συνέντευξη. Και τι πήγε και είπε το στόμα του μεταξύ όλων των άλλων. Έβαλε απέναντι τους άλλους, του Ισλάμ. Το Ισλάμ, λέει, δεν είναι θρησκεία, είναι κόμμα. Είπε ο άνθρωπος που ανεβάζει και κατεβάζει υπουργούς στην Ελλάδα, το καταλαβαίνετε. Είπε ο άνθρωπος, ενώ ο ρόλος, γιατί όχι μόνο αυτός, καλά για το Χριστόδουλο πιο πριν, άσε τώρα μην συζητήσουμε, τώρα μην ανοίξουμε πληγές και τις ξύσουμε και πάνε πολύ βαθιά, αλλά είπε ο εκπρόσωπος του θεσμού που ανεβάζει και κατεβάζει υπουργούς, που κανονίζει τι θα γίνεται στο κράτος, στη χώρα μας, είπε ότι η άλλη θρησκεία είναι κόμμα, δεν είναι θρησκεία, αυτή είναι κόμμα, καταλάβατε. Και έχουν βγει τώρα οι πέτρες και τον κράζουν. Τι να πρωτοβάλεις τώρα να κάνεις εκπομπή σήμερα, σας λέω εγώ. Και είναι και άλλα και άλλα, μην νομίζετε. Ας κάνω μερικές συστάσεις για αρχή. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε Πίσω Σελίδες. Η μέρα είναι Δευτέρα, 18 ο Νοέμβριος. Είναι μια μέρα που ξεκινάει η λειτουργία των καταστημάτων ξανά, με μέτρα, με όρους. Για να δούμε πώς θα πάει. Η ομάδα, λέει, η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, είπε ότι μπορούμε να ανοίξουμε και ότι είμαστε σε μια κατάσταση που ελεγχόμενα μπορούν να γίνουν οι πρώτες αγορές των πολιτών. Θέλει να ξεστοκάρει, λέει, και το εμπόριο, γιατί πήρε χειμερινά και τώρα πάμε κοντά σιγά, θα τελειώσει ο χιονιάς αυτός, πάμε μετά για άνοιξη και ποιος θα τα φορέσει τα χειμερινά, ειδικά, λέει, σε ρούχα και παπούτσια. Και πρέπει να ξεστοκάρει, το είπε και ο Μητσοτάκης. Άμα λέει ο Μητσοτάκης να ξεστοκάρουνε παιδιά. Και από σήμερα είναι μια καινούργια διαδικασία που μοιάζει λίγο με αυτό που έχουμε ονομάσει κανονικότητα, εν πάση περιπτώσει, στο χώρο του εμπορίου. Οι έμποροι βεβαίως πανηγυρίζουν, έτσι, είναι στα κάγκελα, λέγανε μήνες τώρα ανοίξτε μας. Εγώ λέω κρατάτε μικρό καλάθι, όχι στο εμπορικό κατάστημα, κρατάτε μικρό καλάθι γενικά, γιατί το πράγμα δεν έχει περάσει. Και ξαναπέφτουμε σε αυτή την παγίδα, αφού τώρα είναι καιρός να ανοίξουν τα εμπορικά, κακώς ήρθε ο κορονοϊός τώρα, όπως κακώς ήρθε και τα Χριστούγεννα, όπως θα μου πεις απ' την άλλη πόσο καιρό να μείνει κλειστή η οικονομία κλπ. Εντάξει, κρατάτε μικρό καλάθι, μέχρι εκεί, δεν λέω άλλα προς το παρόν. Σήμερα γιορτάζουν οι Θανάσιδες και οι Αθανασίες. Χρόνια πολλά σε όλους. Στο σημερινό ημερολόγιο είναι γραμμένο το όνομα του Βασίλη Τσιτσάνη. Είναι από εκείνους τους ανθρώπους που στη ζωή τους έκλεισαν ημερολογιακά έναν πλήρη κύκλο. Γεννήθηκε και πέθανε την ίδια ημερομηνία, 18 Ιανουαρίου σαν σήμερα, το 1915 γεννήθηκε, το 1984 πέθανε, την ίδια ακριβώς ημερομηνία. Θα ακούσουμε βεβαίως και Βασίλη Τσιτσάνη σήμερα, αλλά έχω προηγουμένως πολλά. Κάτσα να τα βάλω σε μια σειρά, να δούμε τι θα πρωτοπούμε. Διαλέγω δύο από τα θέματα της επικαιρότητας αυτής. Το ένα είναι ο Ιερώνυμος, το άλλο είναι ο Μητσοτάκης και το πρόστιμο των 300 ευρώ. Και εκείνη η μικρή λεπτομέρεια, όχι τόσο τα πρόστιμα κλπ, τα έχετε ακούσει είμαι σίγουρος, εκείνη η μικρή λεπτομέρεια του πρώτου ενικού στην αναφορά του Μητσοτάκη, το «θα κρατήσω το πρόστιμο στα 300 ευρώ». Διότι αν δεν το καταλάβατε, το πρόστιμο δεν σας το επιβάλλει η κυβέρνηση, δεν σας το επιβάλλει η εκτελεστική εξουσία, δεν σας το επιβάλλουν οι αρχές γενικώς, δεν σας το επιβάλλει η αστυνομία. Το πρόστιμο σας το επιβάλλει ο Μητσοτάκης προσωπικά. Γι' αυτό και μπορεί να λέει «θα κρατήσω το πρόστιμο στα 300 ευρώ». Αν δεν έχετε πάρει χαμπάρι αυτή τη συζήτηση της Παρασκευής, που έγινε βεβαίως και μεγάλος δώρος, καταρχάς να σας βάλω τα δεδομένα. Να τον ακούσετε τον ίδιο δηλαδή, να μην νομίζετε ότι σας λέω εγώ. Η πρώτη βεβαίως μεγάλη έκπληξη ήταν το γιατί επιβάλλεται το πρόστιμο. Το μέτρο προστασίας με αυξημένους ελέγχους, ώστε η οικονομία των δυνάμεων της υγείας να γίνει η υγιής δύναμη της οικονομίας. Το πρόστιμο μάλιστα για τους παραβάτες, για όσους επιμένουν συνειδητά να παραβιάζουν τα μέτρα, θα αυξηθεί από τα 300 ευρώ στα 500, ώστε να μπορούμε να αναθερμάνουμε την οικονομία, δίχως να βάλουμε σε κίνδυνο την υγεία με ένα τρίτο κύμα πανδημίας. Αυτά τα ποιητικά είναι που δεν μπορώ, που του τα λένε οι σύμβουλοι του και πραγματικά λες τι είπε τώρα ρε εσύ. Η οικονομία των δυνάμεων της υγείας να γίνει η υγιής δύναμη της οικονομίας. Μιλάμε παιδιά τώρα, θέλει σκέψη βαθιά αυτό δηλαδή, λες πω πω τι είπα τώρα. Ή μάλλον αυτός που του το έγραψε λέει κοίτα ρε εσύ τι έκατσα και έγραψα τώρα, τι σκέφτηκα. Το ξαναλέω, η οικονομία των δυνάμεων της υγείας να γίνει η υγιής δύναμη της οικονομίας. Βεβαίως μετά τον κράξανε. Τον κράξανε διότι άμα πας το πρόστιμο στα 500 ευρώ και δίνεις, του τα είπε ο Τσίπρας μετά, 534 παίρνει αυτός που είναι σε αναστολή. Είναι δυνατόν να φάει 500, όχι ότι με τα 300 που είναι ο μισός μισθός και παραπάνω είσαι μια χαρά, αλλά που να πάρει ευχή το 500 είναι τιμωρητικό σε βαθμό, ας πούμε, μετά δεν ξέρω τι άλλο μπορείς να του κάνεις για να τον συνετίσεις. Και μάλιστα έλεγε θα κάνουμε το πρόστιμο 500 ώστε να αναθερμάνουμε την οικονομία Εκεί φρίξαν όλοι, επίσης λες καλά ρε παιδί μου από τα πρόστιμα, αναθερμαίνεται η οικονομία, πες το μας έτσι. Βεβαίως για να μην τον αδικώ, είπε, εννοούσε να αναθερμάνει την οικονομία τώρα που ανοίγει από Δευτέρα, από σήμερα τα μαγαζιά, να αναθερμανθεί η οικονομία, να κινηθούν τα μαγαζιά χωρίς κίνδυνο. Και ότι το πρόστιμο θα μείωνε τον κίνδυνο γιατί θα ήταν πιο προσεκτικοί οι πολίτες. Οπότε η φράση είχε ένα κόμμα εκεί για να αναθερμάνουμε την οικονομία χωρίς κίνδυνο και όχι τα πρόστιμα για να... Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Ελάτε να σας πάω σε κάτι άλλο. Όταν μετά το κράξιμο και αφού έγινε η όλη αυτή η φασαρία, πέρασε κάνα δύο ώρο κάπου εκεί και στην τριτολογία του το παίρνει πίσω. Αλλά προσέξτε πώς το παίρνει πίσω. Προσέξτε πώς το παίρνει πίσω. Με ένα πρώτο ενικό, με ένα θα σας κάνω τη χάρη, με ένα θα κρατήσω το πρόστιμο στα 300 ευρώ. Για ακούστε. Όμως ως μια ένδειξη καλής θέλησης και εμπιστοσύνης, εγώ είμαι τεθειμένος να κρατήσω το πρόστιμο στα 300 ευρώ για μία εβδομάδα. Wow, I feel good. Έλα ρε, είσαι μεγάλος, είσαι πραγματικά ελεήμων, είσαι πραγματικά, δηλαδή είσαι ο ηγέτης, πραγματικά. Σε ένδειξη καλής θέλησης θα κρατήσω το πρόστιμο στα 300 ευρώ. Θα μου πείτε τώρα εν τη ρήμη του λόγου, θα κρατήσουμε εννοούσε. Όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Διότι εν τη ρήμη του λόγου λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες, παιδιά. Διότι ο άνθρωπος αυτός, προφανώς, έχει μία αίσθηση ότι αυτός είναι το κράτος. Και δεν θα το δεις στο πρόστιμο. Θα το δεις σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, από τους μπάτσους στα πανεπιστήμια, από τους μπάτσους στα μέσα μεταφοράς, από το πώς ακριβώς αντιμετωπίζονται όσοι διαδηλώνουν, από όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, που είναι μια πρωτοφανής επιβολή. Ξέρετε, οι ηγεσίες, οι κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες είναι, ρε παιδί μου, μπορείς να τις χαρακτηρίσεις με βάση το ταξικό τους, το ιδεολογικό τους πρόσημο. Άλλος είναι φιλελεύθερος, είναι ο φιλελεύθερος, έχει μια συγκεκριμένη πολιτική στόχευση, κάποιες συγκεκριμένες ομάδες στις οποίες αναφέρεται μέσα στην κοινωνία. Ο άλλος είναι σοσιαλιστής, ο άλλος είναι αριστερός ή εν πάση περιπτώσει νομίζει ότι είναι αριστερός, ο άλλος είναι κομμουνιστής. Ας το ιδεολογικό πρόσημο, όχι πρόστιμο, πρόσημο. Υπάρχει και ένα ζήτημα, ένα πρόσημο ύφους, ύφους. Δηλαδή με ποιο ύφος κυβερνάς έναν λαό. Όταν λοιπόν είσαι έτοιμος να πεις ή μάλλον πιάνεσαι από τα λόγια να δείχνεις ότι έχεις μια βαθιά πεποίθηση, ότι έχεις έτσι μια λουδοβίκια αντιμετώπιση απέναντι στον πολίτη, είσαι πολύ άνετος να πεις θα κρατήσω το πρόστιμο. Αυτό το πρώτο ενικό, συγχωρήστε με, αλλά νομίζω ότι μαρτυρά πάρα μα πάρα πολλά. Μαρτυρά την αίσθηση του ανθρώπου αυτού ότι αποφασίζει για τις ζωές μας, όντως αποφασίζει, ακόμα και δική σου απόφαση να είναι, το να σου τα πετάξει τόσο πολύ στα μούτρα ότι θα σου κρατήσω το πρόστιμο στα 300 ευρώ, όπως και να το κάνεις, έχει μια διαφορά ύφους. Όχι ότι αν έλεγε θα κρατήσουμε θα ήταν μικρότερη η συνέπεια ή θα άλλαζε κάτι ως προς την ουσία, αλλά εκτός από την ουσία υπάρχει και το ύφος. Έβαλα δύο στη σειρά που ξεκινούν με το πρώτο ενικό. Το ένα είναι το I feel good, James Brown, και εδώ I am bad. Δηλαδή είμαι κακός, πολύ κακός, Michael Jackson φυσικά. Είσαι κακός, θα κρατήσω. Ακούστε, μοιάζει λίγο, ακόμα και σε... Τι να σας πω ρε παιδί μου, τι κυβερνά αυτός ο άνθρωπος, τι διοικεί. Διοικεί ένα συνοικιακό κατάστημα. Δηλαδή που πας και του λες πόσο έχει αυτό μάστορα. Έλα μωρέ, εντάξει, αυτό τώρα ξέρεις τι, μας έχουν βάλει και φόρους, έχει ανέβει και το κόστος και το πετρέλαιο και αυτό, αλλά εγώ το κρατάω στα 10 ευρώ, ξέρω. Εντάξει, είσαι ωραίος, θα το πάρω. Δηλαδή είναι αυτή η λογική, κατάλαβες, του μαγαζιού, του μικρού, που κάνω κουμάντο ρε φίλε. Ακόμα και τα μικρά μαγαζιά όμως, ξέρετε, καμιά φορά λίγο από marketing, λίγο από σεμνότητα. Δεν λέει ρε παιδί μου θα κρατήσω. Δεν λένε ξέρω εγώ στις εκπτώσεις ξεπουλάω. Είδατε κάνα μαγαζί απ' έξω να γράφει ξεπουλάω. Ακόμα και μόνος του να είναι αυτός που το λειτουργεί το μαγαζί, εβάζεις ένα ξεπουλάμε, είναι και πιο στρογγυλό. Εδώ κυβερνάς 10 εκατομμύρια ανθρώπους, παίρνεις μια απόφαση που έχει να κάνει με τις ζωές 10 εκατομμυρίων ανθρώπων και μπορείς πολύ άνετα να πεις θα κρατήσω. Θα μου πείτε τώρα από τι πήγες και πιάστηκες και εσύ τώρα, μόνο και μόνο για να δικαιολογήσεις τον τίτλο της εκπομπής, το πίσω σελίδες, αυτά τα μικρά μικρά μικρούλικα που εν πάση περιπτώσει, εντάξει, το σταματάω. Μέχρι εκεί όμως να συμφωνήσουμε ότι δείχνει ένα ύφος ως προς την άσκηση της εξουσίας. Who's bad, για μαντέψτε ποιος είναι ο κακός στην υπόθεση. Και σας κάνει και χάρη ρε, μια εβδομάδα μια εβδομάδα θα το κρατήσω λέει μια εβδομάδα και μετά θα δω αναλόγως πώς θα συμπεριφερθούν οι υπηκόοι από κάτω, οι υπήκοοι από κάτω και μετά βλέπουμε, εδώ είμαστε να το ξαναυξήσουμε αν δεν είστε καλά παιδιά. Με ενοχλεί, αλήθεια σας το λέω. Νομίζω ότι είναι ενοχλητικό για την αισθητική, για το ύφος της εξουσίας, πέρα από τις ιδεολογικές, ταξικές, κομματικές, πολιτικές, ό,τι άλλες διαφορές μπορεί να έχεις με έναν πρωθυπουργό, με τον οποιονδήποτε πρωθυπουργό. Ανησυχώ πραγματικά τι του κάνουν. Δηλαδή ξέρετε καμιά φορά όταν είσαι σε αυτές τις θέσεις, το να έχεις μια αυλή γύρω γύρω που να του λένε συνεχώς είσαι μεγάλος, είσαι αυτός, εσύ αυτό, προχώρα αυτό, με προσωπική εντολή Μητσοτάκη, θυμάστε πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό, με εντολή Μητσοτάκη το ένα από τα σκόιλ ελικίκου που τα πήρε πίσω μέχρι όσα ζούμε το τελευταίο διάστημα, με εντολή Μητσοτάκη κόπηκαν οι εμβολιασμοί των παρατρεχάμενων, των γραμματέων και φαρισαίων όλων των κυβερνητικών στελεχών. Ανησυχώ τι σου λένε, τι σου τραγουδάνε, τι σου τραγουδάνε, δηλαδή τι αυλή έχεις γύρω γύρω για να σε κάνει να νιώθεις τόσο μοναδικός, τόσο ξεχωριστός. Να αυτό ας πούμε εδώ που έρχεται, μήπως να αφιερωμένο, εξαιρετικά, δηλαδή you are my destiny ρε μεγάλε. Αυτός είναι ο Πολάνκα φυσικά και πάνω στον Πολάνκα θα σας προαναγγείλω το τραγούδι που θα κλείσει το πρώτο μισό των σημερινών πίσω σελίδων που θα είναι από τον Βασίλη Τσιτσάνη και την Σωτηρία Μπέλου. είναι ένα από τα τραγούδια, τα δύο που διάλεξα από τον Τσιτσάνη, που όπως σας είπα σαν σήμερα γεννήθηκε και πέθανε την ίδια ημερομηνία. Το τραγούδι που έρχεται είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 48 με τη Σωτηρία Μπέλου. Έγινε τραγούδι σύμβολο της Ελλάδας στον εμφύλιο, απαγορεύτηκε φυσικά από την αστυνομική διεύθυνση Αθηνών, προκειμένου, ακούστε, να προστατευτούν η θρησκεία, η πατρίδα, η ηθική και τα ελληνικά ήθη και έθιμα, έλεγε ο κατάλογος των απαγορεύσεων, για να προστατευτούν αυτά, παιδιά, η θρησκεία, η πατρίδα, μιλάμε, είμαστε για μέσα στο 48, μέσα στον εμφύλιο, και βεβαίως το «κάνε λιγάκι υπομονή» είχε να πει πολλά μέσα στον εμφύλιο. Ο ίδιος ο Τσιτσάνης λέει ότι επειδή η λογοκρισία έκοβε τα τραγούδια, εκείνη η χαραυγή που θα ακούσετε στους στίχους εννοούσε τη δημοκρατία. Δεν απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει, κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή. Τότε, λέει ο Τσιτσάνης, με τα τραγικά γεγονότα του εμφυλίου πολέμου, ήταν πολύ δύσκολο να γράψεις αυτό που ήθελες. Υπήρχε λογοκρισία που δεν έδινε εύκολα άδεια για να γραμμοφωνήσεις τραγούδι. Ενώ εκείνα που είχαν κατά τη γνώμη τους ύποπτους στίχους και έβλεπαν κάποια πολιτική σκοπιμότητα. Στο «μην απελπίζεσαι», λέει ο Τσιτσάνης, έβαλα λόγια αλληγορικά, ακριβώς από το φόβο της λογοκρισίας. «Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει, κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή, καινούργια αγάπη να σου ζητήσει, κάνε λιγάκι υπομονή». Στη λέξη «χαραυγή» αντιστοιχεί η ελευθερία που θα διώξει τα σκοτάδια της σκλαβιάς, του αγγλοαμερικάνικου υπεριαλισμού και των ντόπιων συμφερόντων. Αυτό το νόημα έδωσε και δίνει το τραγούδι ως σημείο αναφοράς σε γενιές αγωνιστών. Διάλειμμα μικρό και έρχομαι σε λίγο. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Δευτέρα και 18 ο Γενάρης, με πολύ κρύο. Θα ξαναπώ, προσοχή για τις περιοχές που πρόκειται να χτυπηθούν από την κακοκαιρία, χωρίς τρομολαγνία, θα το λέω συνεχώς, χωρίς τα νταπαντούπα των δελτίων ειδήσεων. Έρχεται χιονιάς, ναι, θέλει προσοχή, αλλά θέλει και ψυχραιμία με τα αυτονόητα, τα προφανή μέτρα προστασίας για κάθε χιονιά που έχουμε μπροστά μας. Και κυριολεκτικό χιονιά καιρικό και πολιτικό χιονιά σαν αυτόν εδώ που ζούμε. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις παλαιότερες εκπομπές και να στείλετε τα σχόλιά σας για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε στις επόμενες. Σας είπα ότι στο πρώτο μέρος της εκπομπής ασχολήθηκα με αυτό το ύφος της εξουσίας Μητσοτάκη, αυτό το πρώτο ενικό, αυτό το όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, αυτό που μοιάζει λίγο όχι με του μέλους μιας ομάδας, έστω και αν είσαι το κορυφαίο μέλος της ομάδας, είσαι ρε παιδί μου προπονητής σε μια ομάδα, φαντάζεσαι το Μουρίνιο να βγει μετά από μια νίκη και να πει κέρδισα, όχι κερδίσαμε. Ακόμα και αν είσαι ο παιχταράς ο μεγάλος, ξέρω εγώ το αστέρι του, το Μαραντόνα δεν έβγαινε να πει κέρδισα, έλεγε, ακόμα και αν έχει βάλει 3 γκολ και έχει ξεπατώσει μόνος του όλη την απέναντι άμυνα. Καταλαβαίνεις, είναι άλλο το πρώτο ενικό, είναι κάπως διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα θέμα ύφους, υπάρχει ένα θέμα μόνο σε ατομικά παιχνίδια. Δηλαδή, να ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είσαι τζογαδόρος, λες, όπα, τα βλέπω. Σε πρώτη λες, τα βλέπω, πάω πάσο. Άμα είναι κάτι, ένα πράγμα που είσαι μόνος σου εμφανώς, ξεκάθαρα. Άμα είσαι ένα συλλογικό όργανο που επιβάλλει ένα πρόστιμο σε 10 εκατομμύρια πολίτες, το να λες θα κρατήσω το πρόστιμο, τέλος πάντων, πολλές φορές το είπα, εντάξει, δεν θέλω να κουράσω, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχω και παρακάτω. Έχω να σας πω και για την άλλη εξουσία, με το άλλο ύφος, τη θρησκεία, την εκκλησία. Για καθίστε λίγο, γιατί και εκεί είχαμε έτσι παρατράγουδα, για να το πω κόμψα. Είναι που λέτε εκπομπή στο Open, στην τηλεόραση, για την προσφορά της θρησκείας και της εκκλησίας στον αγώνα του 21, γιατί είμαστε στα 200 χρόνια και πρέπει κάπως να τιμήσουμε το 21. Και σας είπα, από μπούρδες που έχουμε να ακούσουμε, μην το συζητάτε. Το Ισλάμ, οι πολίτες του, δεν είναι θρησκεία. Είναι πολιτικό κόμμα, είναι πολιτική επιδίωξη και είναι οι άνθρωποι του πολέμου. Οι άνθρωποι της εξαπλώσεως, αυτό είναι χαρακτηριστικό του Ισλάμ, το λέει και η διδασκαλία του Μωάμεθ. Αυτά, κλείνουν τα εισαγωγικά, αυτά είναι τα λόγια του επικεφαλής, του αρχηγού της ελληνικής εκκλησίας. Να τον εδώ, να τον ακούσετε τον ίδιο. Διότι όπως ξέρουμε, το Ισλάμ, οι πολίτες του, δεν είναι θρησκεία, είναι πολιτικό κόμμα. Είναι πολιτική επιδίωξη και είναι οι άνθρωποι του πολέμου, οι άνθρωποι της εξαπλώσεως. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του Ισλάμ. Το λέει και η διδασκαλία του Μωάμεθ. Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, your own personal Jesus, Someone to hear your prayers. Someone who's there. Αυτόν εδώ τον Johnny Cash, κρατήστε τον με το Personal Jesus, θα τον χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές, έτσι όπως το πάει ο Ιερώνυμος και έτσι όπως το πάνε οι ιεράρχες. Καταρχάς, αν έχετε τη διάθεση λίγο σε αυτή τη δήλωση, να βρούμε τις αλήθειες και τα ψέματά της. Να συμφωνήσουμε καταρχάς ότι οι θρησκείες είναι κόμματα, όχι μόνο το Ισλάμ φυσικά, όχι μόνο το Ισλάμ, ότι οι θρησκείες εξασκούν, ασκούν, παράγουν πολιτική και πολιτικό αποτέλεσμα στις ζωές των πολιτών, όχι μόνο θρησκευτικό αποτέλεσμα, όχι μόνο αποτέλεσμα που έχει να κάνει με τα, πώς να σας το πω, με τα μεταφυσικά τους, με τις μεταφυσικές τους ανησυχίες, παράγει πολιτικό αποτέλεσμα με την τωρινή ζωή τους, με την καθημερινότητά τους, με το αν μπορούν να κάνουν το ένα ή το άλλο, με το πώς ακριβώς θα προχωρήσει, θα κυλήσει και από ποιες καταστάσεις θα επηρεαστεί η ζωή τους σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, δυστυχώς, δυστυχέστατα, είναι και αποτέλεσμα των θρησκειών, όχι μόνο των πολιτικών. Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Άρα ας ξεκινήσουμε από τα δίκια του Ιερώνυμου. Ναι, έχει δίκιο. Το Ισλάμ είναι μία πολιτική στην ουσία. Είναι, πως το είπε, πολιτικό κόμμα. Εντάξει, το είπε λίγο άκομψα, αλλά ότι παράγει πολιτική το Ισλάμ είναι σαφές, είναι σωστό. Η ερώτηση, αγαπητέ πατέρα, είναι μόνο το Ισλάμ παράγει πολιτική? Και μετά το πήγε πιο πέρα, γιατί είναι άνθρωποι, λέει, του πολέμου. Να, δεν βλέπετε τι γίνεται? Ο άλλος, λέει, τον αποκεφάλισε, δεν το είπε, αλλά με εννοεί οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Αποκεφάλισε τον άλλο στη Γαλλία, τον καθηγητή που πρόσβαλε το Μωάμεθ. Δεν βλέπετε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο? Δεν βλέπετε πως το Ισλάμ έχει το κομμάτι το τρομοκρατικό που σε κάθε περίπτωση τρομάζει, φοβίζει αυτή τη στιγμή τον κόσμο? Και επειδή φοβίζει την κοινωνία, προφανώς είναι ένας από τους λόγους, ένα από τα επιχειρήματα πια, της απέναντι θρησκείας του χριστιανισμού. Εμείς δεν φοβίζουμε. Και εδώ μια κοκαίνη από τον Eric Clapton για το όπιο του λαού, που δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και αυτό εδώ που ζούμε. Εννοείται ότι τα λόγια, καθίστε να ακούσετε τη συνέχεια τώρα. Τα λόγια του Αρχιεπισκόπου έχουν προκαλέσει και στην απέναντι πλευρά, ειδικά στην Τουρκία, αντιδράσεις. Βγήκαν από εκεί οι αντίστοιχοι, ο διευθυντής θρησκευτικών υποθέσεων της Τουρκίας. Καταδικάζω έντονα τις αβάσιμες δηλώσεις του Έλληνα Αρχιεπισκόπου. Τι περίμενες, δεν θα σε καταδικάσουν έντονα και έντιμα ενδεχομένως? Βγήκαν οι μουφτίδες της Θράκης. Επίσης, απαράδεκτες οι δηλώσεις κλπ. Και τι γίνεται εκεί ακριβώς, τι γίνεται σε αυτό ακριβώς το σημείο που καταδικάζουν οι άλλοι εκπρόσωποι τον εκπρόσωπο της δικής σου θρησκείας? Τότε έρχεται με μια διευκρινιστική δήλωση η δική σου θρησκεία και λέει: δεν καταλάβατε καλά τι εννοούσα, ίσως να μην το είπα και εγώ καλά. Για ακούστε λίγο, για μισό λεπτό να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής. Μισό λεπτό. Με όλα όσα είπε για το Ισλάμ ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος στο πλαίσιο πρόσφατης τηλεοπτικής συνέντευξής του για την προσφορά της Εκκλησίας μας στην Επανάσταση του 21, μην ξεχνιόμαστε και ποιο ήταν το θέμα της συνέντευξης, δεν εννοούσε τίποτα περισσότερο από τη διαστροφή της ίδιας της μουσουλμανικής θρησκείας από μια δράκα ακραίων φονταμενταλιστών που σπέρνουν τον τρόμο και το θάνατο σε όλη την οικουμένη. Μάλιστα. Σε αυτά ακριβώς τα πρόσωπα αναφερόταν ο Αρχιεπίσκοπος, πρόσωπα που εργαλειοποιούν το Ισλάμ και το μετατρέπουν σε φωνικό όπλο κατά όλων όσοι έχουν διαφορετική άποψη από αυτούς, απίστων αλλά ακόμα και πιστών. Και μετά αρχίζει ότι ο Αρχιεπίσκοπος και η Μητροπόλη σέβονται έμπρακτα με γνώστη τις γνωστές θρησκείες και αντιμετωπίζουν όλους τους πιστούς με χριστιανική αγάπη και αλληλεγγύη που δεν γνωρίζει διακρίσεις μέσα από τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες του κλπ. Στον φιλανθρωπικό τομέα κλπ. Η ουσία είναι όμως ότι τη μία έχεις βγει και έχεις πει ότι το Ισλάμ γενικά, period, πώς το λένε, το Ισλάμ παιδί μου, τέλος, ούτε η δράκα, ούτε αυτοί οι ακραίοι, οι εξτρέμιστες, το Ισλάμ. Το Ισλάμ, να σε πληροφορήσω, ότι έχει 1 δισεκατομμύριο πιστούς σε όλο τον πλανήτη. Εσύ λοιπόν έχεις πει ότι το Ισλάμ, οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι του πολέμου. Το Ισλάμ είναι κόμμα, θέλεις να στα ξαναδιαβάσω ακριβώς, τα ακούσαμε. Θέλεις να θυμηθούμε ακριβώς, όταν είσαι στα ντουζένια σου, να το πω έτσι κομψά, το Ισλάμ, οι πολίτες του δεν είναι θρησκεία, είναι πολιτικό κόμμα, είναι πολιτική επιδίωξη, είναι οι άνθρωποι του πολέμου, οι άνθρωποι της εξαπλώσεως. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του Ισλάμ, το λέει και η διδασκαλία του Μωάμεθ. Εδώ δεν λες τίποτα ούτε για δράκες, ούτε για κάποιους. Μετά βεβαίως που σε φτύνουν όλοι, ή που τουλάχιστον δημιουργείς την αντίδραση που ήθελες μάλλον να δημιουργήσεις για να τονώσεις και τα από εδώ εθνικά, είναι και τα 200 χρόνια, μην το ξεχνάμε. Μετά βγαίνεις και αρχίζεις, ναι δεν είναι όλοι, δεν είναι όλοι, είναι κάποιοι εκεί ακραίοι ρε παιδί μου που πάνε και κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις και εργαλειοποιούν το Ισλάμ, μάλιστα. Τι να πρωτοσχολιάσεις και τι να πρωτοποιείς για το αν οι άνθρωποι που πρεσβεύουν, που διακονούν την αγάπη και την αλληλεγγύη, αν μπαίνουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες, η δική μας, η καλή και η απέναντι δική σας που είναι κόμμα και δεν είναι, ή μήπως θέλεις να μιλήσουμε τώρα που θυμήθηκες ότι ναι μωρέ, μία μειοψηφία είναι που κάνει τα εγκλήματα στο όνομα του Ισλάμ. Δίκιο έχεις προφανώς, ναι, υπάρχουν εγκλήματα, είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν, τα βλέπεις μπροστά σου και φοβάται όλος ο πλανήτης, πια ξεκάθαρα. Αλλά αυτό το φόβο εσύ τον εργαλειοποιείς, δηλαδή αυτοί εργαλειοποιούν τη θρησκεία τους για να σπείρουν το φόβο και εσύ εργαλειοποιείς το φόβο για να τονώσεις τη δική σου θρησκεία. Αυτό κάνεις στην ουσία. Ή μήπως θέλεις να βάλουμε κάτω να μετρήσουμε πόσοι πέθαναν και πέταξαν για τους ουρανούς, είτε προς τον Μωάμεθ είτε προς τον Θεό, από την κάθε θρησκεία, από την ανάποδη μεριά. Δηλαδή θέλεις να μιλήσουμε πόσοι πέθαναν στο όνομα του χριστιανισμού, από την εποχή των σταυροφοριών ακόμα κλπ. Ή άσε τις σταυροφορίες, τώρα να μην πηγαίνουμε πολύ πίσω. Τρομοκρατικές οργανώσεις γίνονται, τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονται μόνο στο όνομα του Ισλάμ. Διότι πριν από 2 χρόνια είχες 50 νεκρούς, αν θυμάσαι, στη Νέα Ζηλανδία, ακριβώς στο όνομα του δικού σου Θεού. Σε εκείνο το Christ Church, την πόλη της Νέας Ζηλανδίας, που σημαίνει και Εκκλησία του Θεού, του Χριστού. Στο Christ Church, λοιπόν, είχες 50 νεκρούς από έναν τρελό χριστιανό που πήγε και άνοιξε πυρ σε ένα τζαμί και σε ένα ισλαμικό κέντρο. Το ξέχασες? Μπορεί αυτός εκεί ο τρελός να χαρακτηρίσει τη δική σου θρησκεία ως ανθρώπους του πολέμου που επιδιώκουν την εξάπλωση? Ήτανε, λέει, κυνηγός του κεμπάπ, αφαιρετής των κεμπάπ, έτσι έλεγε, για να την πει και να προσβάλλει τους μουσουλμάνους, έτσι δήλωνε αυτός ο τρελός εκεί. Τι να σας πω, παιδιά, η θρησκεία σε πολλά ζητήματα έχει πάει τον κόσμο μπροστά σε κάποια θέματα, αλλά είναι και σημεία που βλέπεις ότι σε πήγε πάρα πάρα πολύ πίσω και συνεχίζει να θέλει να σε πάει πίσω. Μπρέντον Τάραντ, αυτό έψαχνα για να σας πω το όνομά του. Να το έχει και ο Αρχιεπίσκοπος κάπου σε μια ατζέντα, ας το σημειώσει. Μπρέντον Τάραντ ήταν ο 28χρονος Αυστραλός που αιματοκύλησε το τζαμί και το Ισλαμικό κέντρο στο Christchurch. Δικαιώνει, πώς να σας το πω, ισοφαρίζει, συμψηφίζει αυτό τα εγκλήματα στο όνομα του άλλου Θεού? Όχι βέβαια, κανένα έγκλημα δεν συμψηφίζεται με κανένα άλλο έγκλημα. Αλλά σκέψου πριν μιλήσεις. Ή εν πάση περιπτώσει μάλλον πολύ καλά έχεις σκεφτεί πριν μιλήσεις και γι' αυτό μας δίνεις το δικαίωμα να κρίνουμε για το τι ακριβώς εννοείς. Όλες οι θρησκείες είναι κόμματα. Σε αυτό έχει δίκιο ο Αρχιεπίσκοπος και στα λέει μόνο για τους απέναντι, γιατί και οι δικοί μας και οι άλλες στην ουσία ως κόμματα λειτουργούν. Και τα λες σε μια χώρα που εν μέσω lockdown σε έχουν αφήσει να γλύφεις τα κουταλάκια και δεν σου το έχει απαγορέψει κανείς. Εν μέσω lockdown και με 100 θύματα κάθε μέρα από κορονοϊό σε έχουν αφήσει να έχεις ανοιχτές τις εκκλησίες και να κάνεις αγιασμούς. Εν μέσω lockdown του πρώτου lockdown πάλι σε αφήσανε με ανοιχτές τις εκκλησίες. Τα λες σε μια χώρα που καθορίζει η εκκλησία ποιος θα είναι ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων και τον έχεις από το 2011, 10 χρόνια με διαφορετικές κυβερνήσεις, τουλάχιστον 4 διαφορετικές κυβερνήσεις, είναι ο ίδιος άνθρωπος που τον ορίζει ο Αρχιεπίσκοπος. Σε κρατικό θεσμό, σε κρατικό λειτουργό μέλος της κυβέρνησης. Έχεις μια χώρα που φεύγουν οι υπουργοί νύχτα σαν το φίλι όταν πάνε να τα βάλουν με την εκκλησία. Έχεις μια χώρα που καθορίζει η εκκλησία τι θα διδάσκονται στα θρησκευτικά και αν θα έχουν το δικαίωμα να μαθαίνουν για τις άλλες θρησκείες τα παιδιά μας στο σχολείο. Έχεις μια χώρα που ακόμα κάνει ορκωμοσίες και λοιπά στο όνομα του Θεού, ακόμα στα δικαστήρια ό,τι εθνικότητας και αν είναι, ό,τι θρησκεύματος και αν είναι ο κατηγορούμενος απέναντι έχει να τον κοιτάει η Αγία Τριάς ή ο Χριστός ή ο Θεός ή ό,τι έχεις βάλει απέναντι πάνω από τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Ζεις σε μια χώρα που καθορίζει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα της ζωής μας η Εκκλησία και τολμάς να πεις ότι η άλλη Εκκλησία είναι κόμμα, ενώ η δικιά σου τι είναι? Και μια που μιλάς με όρους κομματικούς, έχετε την περιέργεια λίγο να δείτε, γιατί το ψάξα τουλάχιστον με τα στοιχεία του 2010. Γιατί αυτά που θα σας πω δεν είναι στοιχεία που ανανεώνονται κάθε χρόνο, δεν είναι και τόσο σαφή, αλλά εν πάση περιπτώσει με έναν χοντρικό υπολογισμό ανάλογα θέλω να σας πω τα νούμερα που εκπροσωπεί κάθε θρησκεία. Αν υποθέσουμε ότι ήμασταν, ρε παιδί μου, όλος ο πλανήτης μία χώρα και είναι κόμματα αυτά όπως τα λέει ο Αρχιεπίσκοπος, κάτσε να δούμε έλαβον που λέμε στις εκλογές, έλαβον, να δούμε ποιο είναι το πιο ισχυρό κόμμα πάνω σε αυτόν τον πλανήτη από θρησκευτικής απόψεως. Λοιπόν, ακούστε, το πιο ισχυρό κόμμα, αυτός που έχει τους περισσότερους πιστούς, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, αν υποθέταμε ότι γίνονταν εκλογές, τι ψηφίζετε, χριστιανισμό ή ισλαμισμό, Ινδουισμό ή βουδισμό, ας πούμε, για κάτσε να δούμε τι έλαβαν αυτοί εδώ στις εκλογές. Λοιπόν, ο χριστιανισμός είναι μεν η κυρίαρχη θρησκεία, βεβαίως, με μία μικρή διαφορά, ότι ο χριστιανισμός είναι κομμένος σε 3 βασικά δόγματα, 2.200 λέει, 2 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια άνθρωποι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο πιστεύουν στο Χριστό. Βεβαίως, άμα ρωτήσεις τον έναν από αυτούς για τον άλλον, θα σου πει πιο καλά τα βρίσκει με το Ισλάμ παρά με τους Ορθόδοξοι, ας πούμε, με τους Καθολικούς. Αν έχετε την πρόσφατη εμπειρία από την Πανορθόδοξη Σύνοδο στην Κρήτη και από τους Βυζαντινισμούς και από τα όσα γίνονται μεταξύ οικουμενιστών και των άλλων των αρπαγμένων που δεν ξέρω εγώ πώς να τους χαρακτηρίσω, που δεν θέλουν καμία κουβέντα με διαθρησκειακά και τέτοια και τα βρίσκουν αυτά του διαβόλου και του σατανά, άστα να πάνε, άστα να πάνε. Τα έχω ζήσει από κοντά για να... και ξέρω τουλάχιστον ρεπορταζιακά, όχι μην φανταστείτε μέσα στους κόλπους της εκκλησίας, στα ενδότερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει σας έλεγα για τους αριθμούς. 2.200.000 είναι οι χριστιανοί, βεβαίως μοιράζονται, 1.200.000 είναι οι καθολικοί και αυτή είναι η μεγαλύτερη εκκλησία σε όλο τον κόσμο, η πολυπληθέστερη, εν πάση περιπτώσει, εκκλησία. Μετά είναι το Ισλάμ με 1 δις και ο Ινδουισμός με 1 δις. Κρατήστε το τώρα, σας λέω ποσοστά κομμάτων, έτσι που έχουμε φτάσει, πέστε είναι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, άντε και ΚΚΕ μετά, άτοπη η σύγκριση, ανίερη, εντάξει, εντάξει. Μετά έρχονται οι Προτεστάντες, 800.000 πάνω στον πλανήτη, μετά έρχονται οι Βουδιστές, 500.000 πάνω στον πλανήτη και μετά έρχονται οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, η δική μας η Εκκλησία, 260.000.000 και κάτι. Είμαστε πάνω στον πλανήτη όσοι υποτίθεται ότι ασπαζόμαστε τον Ορθόδοξο, την Ανατολική Εκκλησία, τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Όπως καταλαβαίνετε, αν το βάλεις με όρους κομματικούς, μάλλον είμαστε εξοκοινοβουλευτικοί, δεν θα πω αριστερά, εξοκοινοβουλευτικοί, τελεία. Διότι αν έχεις εδώ τα μεγαθύρια από πάνω, που είναι 1,2 δις, ξαναλέω οι καθολικοί, 1 δις το Ισλάμ, 1 δις οι Ινδουιστές, 800.000 οι Προτεστάντες, 500.000 οι Βουδιστές. Εσύ που είσαι 260.000, να δείχνεις το δάχτυλο στον άλλον και να λες αυτός είναι κόμμα και αυτοί είναι κακοί, για να μην σας πω για τα μεταφυσικά, ότι από όλα αυτά τα 7 δισεκατομμύρια πάνω στον πλανήτη, μόνο τα 260.000 θα πάμε στον παράδεισο εμείς, οι άλλοι όλοι είναι πλέμπα. Άμα θα μου πεις κάθε θρησκεία αυτό πιστεύει, εντάξει, οκ, okay, μην μπεις τώρα σε πολύ βαθιά νερά, δεν θα πνιγούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει το να δείχνεις εσύ το δάχτυλο όταν από τις γνωστές θρησκείες είσαι η μικρότερη σε πληθυσμό έχει ένα κάτι της, ρε παιδί μου, έτσι, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, να ξέρουμε, δηλαδή, αφού μιλάμε με κομματικούς όρους, να ξέρουμε και ποια είναι η απήχηση του καθενός. Όχι, think για λίγο. Τι είναι αυτά που ακούς στο δημόσιο διάλογο και τι σκοπούς έχουν. Σας είπα, θα ακούσουμε πολλά φέτος και ήδη έχει ξεκινήσει αυτός ο ρημαγδός. Δηλαδή πού να αρχίσουμε να πιάσουμε για το αν υπήρχε κρυφό σχολείο και τέτοια στο 21 και λοιπά. Άσε τώρα και το ρόλο της εκκλησίας και όλα αυτά. Και όλο αυτό το ξέπλυμα θα πρέπει να γίνεται δείχνοντας τους απέναντι, τους αλλόθρησκους. Κανένας δεν έχει τα κότσια να κοιτάξει την δική του πλευρά. Άστο να πάει στο καλό. And those pictures on your desk are them lies that you abuse. Do they know you suffer from the Bensonhurst blues? Με τον Όσκαρ Μπράντον πηγαίνουμε προς το τέλος σιγά-σιγά. Σας έχω υποσχεθεί να κλείσουμε και με Βασίλη Τσιτσάνη και μια ηχογράφηση, κακή ηχογράφηση, θα μου συγχωρήσετε, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντική. Θα ακούσετε τον Τσιτσάνη να τραγουδά μαζί με τον Μίκη Θοδωράκη ένα τραγούδι. Για τον Τσιτσάνη αναφερόμαστε σήμερα γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1915 και πέθανε την ίδια ημερομηνία, 18 Ιανουαρίου του 1984. Θα ακούσετε τον Τσιτσάνη μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη. Είμαστε 1 χρόνο πριν πεθάνει ο Τσιτσάνης στην Νίκαια το 1983 σε μια ιστορική συναυλία, να τραγουδά το τραγούδι «Κάποια μάνα αναστενάζει» μαζί με τον Μίκη. Ένα τραγούδι που επίσης γράφτηκε μέσα στον εμφύλιο το 1947, ένα τραγούδι που επίσης απαγορεύτηκε, εννοείται, αυτονόητα τα πράγματα, μην τα ρωτάτε αυτά, εννοείται ότι είχε απαγορευτεί από την λογοκρισία τότε, ένα τραγούδι που έπαιξε και ρόλο σε κάποιες περιπτώσεις, όπως λένε τουλάχιστον οι ιστορικοί. Ένα τραγούδι που μπορούσαν να το κάνουν δικό τους και οι από εδώ και οι από εκεί. και οι στρατιώτες και οι αντάρτες. Και που η μάνα που περιμένει το παιδί της να γυρίσει από το μέτωπο προφανώς είναι σύμβολο και για τους δύο. Ένα τραγούδι που σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ξερονίσια, ειδικά στο στίχο εκεί στον τελευταίο, που στους απαγορευμένους αυτούς στίχους λέει «Με υπομονή προσμένη και λαχτάρα στην καρδιά, ο Λεβέντης να γυρίσει από τη μαύρη ξενιτιά». Και στην ηχογράφηση που θα ακούσετε, ο Μίκης μαζί με τον Τζιτσάνη βάζουν από τη μαύρη καριά για τους τόπους της εξορίας, και τραβάει ο Μίκης τον Τζιτσάνη, γιατί ο Τζιτσάνης ήθελε να κρατά λίγο τις αποστάσεις του. Σας λέω, είμαστε στο 83, Πασόκ πια, έτσι έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά ο Μίκης τραγουδά από τη μαύρη η καριά στο τέλος. Και στο δεύτερο ρεφρέν λέει και ο Τζιτσάνης από τη μαύρη καριά. Ακούστε λίγο εδώ. Ο Μίκης έχει μια επιθυμία απόψε. Θέλει να τραγουδήσει μαζί μου δύο τραγούδια. Τον καλό λοιπόν να τραγουδήσουμε μαζί. Μίκης Θεοδωράκη. Έχει κάτι παλές εντυπώσεις, παλές εμπειρίες που του μείναν από κάποια πικρή εποχή και θέλει να τις τραγουδήσει απόψε μαζί μου. Με αυτό σας αφήνω, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Αν θέλετε αναζητήστε το στο YouTube, υπάρχει και εικόνα και σίγουρα λέει πολύ περισσότερα. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο, γεια χαρά. Hey, follow,